Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш от крыви червоны, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Жыццё з літаратурай. Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы. У студыі Алес Аркуш. Вітаю. Сённяшняя наша перадача цалкам прысвечана Дню волі. Павел Севярынец, Сергей Астравец і Анатоль Сідарэвіч паразважаюць пра беларускую літаратуру, прысвечаную Беларускай народнай рэспубліцы, а таксама пачуеце рэцэнзію на кнігу Алеся Пашкевіча «Пляц волі». Павел Севярынец кажа, што на тэму Дня волі ён напісаў эсэ «Незалежнасць», якую ўваходзіць у кнігу «Люблю Беларусь». На пытанне, з якім літаратурным творам у яго атаясамляецца «Дзень волі», Павел адказаў, што найперш з творчасцю Янкі Купалы. Ну, напэўна, Янка Купала. Падымайся з нізін. Шакаліна сям'я над крыжамі бацькоў над нягодамі занімае Беларусь. Маладая мая, свой пачэсны пасад міжнародамі. Маладая Беларусь называецца верш, здаецца так. Не хапае нічага эпахальнага. От ёсць пляц волі Алеся Пашкевіча, ёсць 25 сакавіка Юркі Відьбіча. Ну, это, в прынцыпе, адно з іх, это твор пра пачатак, 18-й год, здаецца, у цэнтры падзеяў. Другое, гэта, ну, такое эсэ кароткае, не хапае, напэўна, чарады буйных твораў, просто, літаратурных. Каб быў не толькі там эсэ і рамана, каб сапраўды былі і верш, і паэма, і аповед, і аповесць. Просто трэба, напэўна, цэлы цыкл. Калі казаць пра песні, дык «Дзень волі» ў Паўлу Севярынца атаясамляецца з гімнам БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согровать сиротин, привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хатин. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. И сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черные доли смятелица у шумами не выли над родной землей, над тобой. Молюсь я небо, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь. небу, земли простору, могутному Богу всесвету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». У гарадзенскага празаіка Сергія Астраўца таксама ёсць твор на тэму «Дня волі». Гэта кароткае апавяданне, якое так і называецца «25 сакавіка». Яно было надрукавана ў першым нумары гарадзенскай газеты «Пагоня» ў 1992 годзе. У мяне ёсць кароткае апавяданне в кніжцы «Цэнзарскія нажніцы», ктуры называецца «25 сакавіка». Газетнае апавяданне, я яго змістіў хіба в першым нумары «Пагоні». Ну, там не першы пілотны был такі нулявы на 25 сакавіка. В 92-м годзе на 25 сакавіка выпустили мы пачатковы нумар такі. Ну, мене это короткое апавяданне, вот я его поставил туды. Называецца «25 сакавіка». На пытанне, чаму ў беларускай літаратуры ўсё ж мала твораў, прысвечаных падзеям стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, Сергей Астравец адказаў наступным чынам. Ну, это, конечно, на першым... Да, нет, конечно, то, что, ясно, тема была под обороной, а все письменники жили тут, то, конечно, не могли писать про это. Но это одно. Другое, раз под обороной, раз она так карикатурна, и там, может, два сказа была иллюстрирована в истории в подручниках, так, альбо не совсем не сгадывалось, альбо так, некие там националисты там на немецких штыках там дали кайзеру Вильгельму там телеграмму. По-другое, конечно, сама подея, она не разгорнулась, и она все ж таки, ну, не набыла эмоций полной. Ну, мы знов-таки ведаем, какие были умовы, чему там, их и так далее. Или знов-таки, когда там слушать чин, все ж таки, что все там такое было, хотя так само, помню, в этих книжках, которые в библиотечный голос Родимы выходили, там памфлетисты всякие, что там Бецедарского писали, там, да и той же Мацкевич редактор, как я помню, то высмеивали этих всех эмигрантов, которые там все размухали и размухали эту подею, там, то она была просто там, так что вот сутычка, потом чин, потом там война, там ты большевистская и так далее. Еще мне бачится такой момент, что ну не было таких мощных прозаиков в эмиграции белорусских, но на жаль так. Да и И жыццё такое, напэўна, было, што трывала пра хлеб там. Жить погоня, а я неї ти не збіжиш. Ёсць у той пагоні боскі крыж. Яше адмінь у очах. Справе ты, хто змог веру светлую збярог. Будзе знов сапраўдны слаўны братя. Бо ад той пагоні ты нікуды не спяшыш. Ёсць у той пагоні боскі крыж. Вера у гэта заўжды са мной. Вера у гэта заўжды са мной. Вера у гэта заўжды за мной. Вера у гэта заўжды за мной. Вера у гэта заўжды за мной. Вера у гэта заўжды за мной. Вера у гэта заўжды. Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Анатоль Сідарэвіч вядомы найперш як даследчык жыцця і творчасці стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, братоў Івана і Антона Луцкевічаў. Дзякуючы яго руплівасці былі падрыхтаваны і пабачылі свет шэраг кніг з іх творамі. Анатоль Сідарэвіч таксама лічыць, што тэма Беларускай Народнай Рэспублікі слаба адлюстравана ў беларускай літаратуры. Па-першае, я скажу такую рэч. До 90-го года у кого что там было? Из усіх историков, яких я ведаю, то есть были напрацовки у Арсения Лиса. Калі пачаўся новы час, паглядзіце ў энцыклапедыі гісторыі, колькі ён напісаў біяграфічных біяграм для энцыклапедыі гісторыі. І па друку, і па персаналіях. Што наведалі нашы пісьменнікі? Наши писанники ничего не ведали, те, якія умеюць писать, якія умели писать. А потом наступает эпоха постмодернизму. Як раз у гэтыя гады наступает эпоха бумбамліты постмодернизму. Люди, якія, щиро кажучи, не маюць сказать про человека. Для яких, так сказать, есть тотальный наратив, які отмовляют, значит, роман, як эпичный твор, наративный твор. Які не умеюць напісаць роман, а пісаць гістарычны роман, ну, прабачайце, гэта ж яшчэ да таго трэба ведаць добра гісторыю. Далей, трэба добра ведаць біяграфіі людзей, добра трэба ведаць побыт таго часу, шмат чаго трэба ведаць. Трэба займацца, як гэта рабілі класікі рэалістычнай літаратуры, вывучэннем рэчаіснасці тагачаснай. Гэта праца не на дзень і не на два, але... У літаратуру прыйшло пакаленне, якое не ўмее працаваць. Нават з гэтых постмодерністаў, значыць, каторыя кажуць, што постмодернізм – гэта цытаванне. Смешна ці не смешна, але з усіх гэтых постмодерністаў іх тьма, але толькі два аказаліся на ўзроўні. Гэта самыя адукаваныя з іх – Хаданович і Пацюпа. Самые адукаваныя сталі самымі цікавымі паэтамі. Ну, Жыбуля добавім сюды, хаця я трошачкі тут ўсё ж такі Жыбуля цяжка назваць постмодерністам, больш эксперыментатар. Але психологічны роман, гістарычны роман, психологічнае апавяданне, тое, што называецца не сацыялістычны, а сацыяльны реалізм. Гэта ўсё сцікае з літаратуры. Выйшаў апошні нумар Архэ. Літаратура напісана на вокладцы. Я пачаў чытаць, спрабаваў сябе з гвалці. Ну, я не змог чытаць. Тое, што напісалі грамотна, хлопцы пішуць. Ну, але прабачайце, я не бачу там психологии. Я не бачу там человека с усими жарстями, слабостями, подлостью, узнеслостью, прыгажостью, агидностью. Я не бачу там человека. Анатоль Сидоревич, автор шматликих артикулов про подеи утворения БНР и про деючи у белорусского руху того часу. Але пакуль так и не побачила свет книга, якая пабъяднала гэтые материалы под одну вокладку. Антона Лускевича я писал, я немало писал, але у книжку это все у книги так и нема до этого часу. Бо творы треба спочатку его выпустить, каб люди могли спочатку его почитать. Спакон вяков мне засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны вясенія братары. І лес у шэлест верасны, і ў полі дуб апалены. Аб ёй мне будзіць успамін, на ліпе бусіў клёката. І той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак по катам. Аб ёй мне баюць казкі сны вясенія братары. І лес у шэлест верасны, і ў пазбышы і крык варонены грамад на могілкавым кладбышы. Жыве зімду маіх сям'я, пісні зім сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя усяго сторонкой родной. моя усяго сторонкой родною. Ви слухаєте передачу «Життю з літературою». Роман Алісі Пашкевича «Пляц волі» упершиню був опублікований у часописі «Молодость» у 1999-2000 годах. Особною книгою був випущений видавництвом «Біллітфонд» у серії «Білоруський історичний роман» у 2001 році. Летось роман «Пляц волі» був узнагороджений літературною премією ім'я Валентина Пікуля і золотим медалем Міжнародної асоціації письменників-баталістів і мариністів за історичну правду. Рецензії. Роман Алісі Пашкевича «Пляц волі» присвячений становленню білоруської державності у початку 20-го стагоддя. Бадай, гэтый роман стаў першым мастацкім творам, які адлюстраваў гэты перыяд беларускай гісторыі аб'ектыўна, без ідэалагічнай афарбоўкі і ацэнак з чужынскіх пазіцыяў. Роман атрымаў шырокі розгалас, быў перакладзены на рускую і ўкраінскую мовы. На рускую мову роман пераклаў Фёдор Яфімаў. Першая частка твора была апублікавана ў часопісе «Нёман», аднак другую частку рэдакцыя выдання адмовілася публікаваць. У Росії «Пляц волі» побачив світ у 2009 році на сторінках лютовського номеру часопіса «Сибірські огні». Українська версія роману вийшла у Києві у 2008 році під назвою «Майдан волі» і була узнагороджена дипломом Міжнародної академії рейтингу популярності «Золотая фортуна». У романі шмат діючих особов. Це, бадай, усі основні діючі білоруського адрадження початку 20-го стагоддя. Алесь Гарун, Вацлав Ластоўскі, Янка Купала, Кастусь Завітаў, Ядвігін Ша і многія іншыя. Апісваючы беларускі грамадска-літаратурны і палітычны рух напярэдадні і пасля абвяшчэння БНР, пісьменнік паказвае малавядомыя і невядомыя старонкі мінулага, а таксама дзейнасць беларускай дыяспары ў Літве, Латвіі, Чэхіі, Нямеччыне, Украіне і Польшчы. Роман Алісі Пашкевіча «Пляц волі» не стаў гісторыяй трагедыі, насуперак наканаванасці лёсу слуцкага збройнага чыну і Беларускай народнай рэспублікі. Як пісала крытык Ірына Шаўлякова ў рэцэнзіі на роман, «Мне лёгка паверыць, што «Пляц волі» – роман-дакумент. Мне проста верыць у такі слуцкі збройны чын, без гукаў плачу і сентыментальнай героікі». Адны суайчыннікі сёння абяцаюць другім суайчыннікам, што навучаць іх любіць радзіму. Насуперак абяцанням, другія дзівакі застаюцца аптымістамі і бачаць сны аб Беларусі. Дзівосных усмешках дзіцячых і в сльозах дорослих, і в кольорах стягу, кров моїх пробків, і чистіння кранутих обшарів, світло їх очей, скерованих до нас, і цегла муров назавжди будованих. Все, что на неугадном свете срывает, все, что каскаю, чем гонорося, делят шагов и живую срываю, готовься ты. Все, что на неугадном свете срывает, все, что каскаю, чем гонорося, делят шагов и живую срываю, готовься ты. Все з літератури. Смерть и проклятие. мільйони пилини, не болі за кольки хвилина, а лекарі вийшли оттуда, то було уже темно. Тут землі був привітний водор, падала кропля. Слухаєте передачу «Життю з літературою». Протягуємо знайомість книги Алісі Пашкевича «Пляц волі». Пропонуємо послухати особні сторонки з книги. Сторонки з книги. Вогкий вітер остудив їх, лізнув холодом і скочив до театрового фронтона. Город же й не думав збиратися спать. От готеля добігав стук молотка. Некий господар Клопотун, не зафіранювши в окно, дробляв у кватери перегородку. Тяжарная жонка назирала за ягоной работой. Довгие тени полицейских переплыли в улицу. Бадёра зыкнул простуженным гудком на вокзале тягник, и ветер на тяньки кинулся на его вандроўніцкія запросіны. «Газеты! Цигареты!» — отзывался на ганку готеля работинистый хлопчук. А до гаруна подступила даўкая, як гэтая зимняя пераспелая цямрэча пачуццё. «Каб мог, дык хоць заплач». І зауваживши, що і Олесю не солодка, Олесь старейший нырцанув у близькі успоміни. Ех, а 3 роки тому, 18 снежня 1917-го, тут перший усі білоруський з'їзд проходив, а здається, пав життя минуло. Ось тут, Гарун знову вернувся до дверей театру, тут стояла гоноровая варта Менского білоруського полку, а там ён тицнув у стену пальцем. Там, у зале, не шэрыя стены былі. Сцена пагоняй і бел-чырвона-белымі сцягамі ўпрыгожана. За прэзідыумам хор Тыраўскага. З артыстамі Ждановіча усе ў беларускіх строях. І заля, і лёжы, і хады былі заняты дэлегатамі. Ніводная нацыя за перыяд расійскіх рэвалюцыяў не дала такой колькасці ўдзельнікаў. Яны павольна пакрочылі да Захар'яўскай. Прадстаўніком на сходзе там быў сапраўды беларускі народ. Толькі кантрабандным чынам трапіла туды колькі таварышаў з маскоўцаў, якія прыехалі з выразнай мэтай справакаваць з'езд. За старшыню абралі Івана Сераду. У сакратарыят разам з іншымі ўвайшлі Тамаш Грыб і я. Гарун на хвіліну перапыніўся.

вічних пущах, де не згасне зик болота, де лягла батия, чорно-золотая шмота, часом на стяжинку зачарований виходить не собі чурайстер. Тихо так заводить, коли можеш, завітай до мене ти, коли хочеш, поспитай моєї води, коли віриш, дик мені щиро розкажи, про що ти мроїш, діля позбиться самоти. эта рана супинила сердца, ж когда по смерти молодым. Мой голос с неба черный круг доставить, с небе по Припяти венок. Шагайте весток под похмурь,